9 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 18. A zatem czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Brakuje jeszcze kilkuset protokołów z wynikami głosowania, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Zdecydowana większość Polaków uważa, że wojna w Ukrainie zagraża naszemu bezpieczeństwu. Amerykanie czekają na całkowite zaćmienie słońca, wystąpi za nieco ponad 2 godziny. Państwowa Komisja Wyborcza czeka na ostatnie protokoły z wynikami głosowania w wyborach samorządowych. Na stronach internetowych PKW są już rezultaty z ponad 99% komisji i to dotyczy wszystkich rodzajów wyborów. W siedzibie PKW jest Karol Darmoros. Opowiedz, Karolu, kiedy poznamy ostateczne oficjalne wyniki. Wiele wskazuje na to, że PKW ogłosi je jutro, choć członkowie komisji zostawiają tu sobie pewną rezerwę czasową. Do zatwierdzenia zostało po kilka lub po kilkanaście protokołów, w zależności od rodzajów wyborów. Cały czas mówimy, Państwa Komisja Wyborcza poda zbiorcze wyniki głosowania na terenie całego kraju, wyniki tych wyborów do rad i na wójtów, burmistrzów, w momencie, kiedy zostaną zatwierdzone wszystkie protokoły, kiedy już będą obwieszczenia wszystkich komisarzy. Wyjaśniała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, a dane o frekwencji przedstawił przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak. Zbliża się do 52% bez 700, czyli 51,93% taka frekwencja wyborcza. I ten wynik PKW ocenia jednoznacznie negatywnie. To wynik słabszy niż 5 lat temu, a kolejna konferencja komisji jutro w południe. Karol Darmoros, dziękujemy. Czy rządowy program wizowy stał się kanałem przerzutowym dla rosyjskich szpiegów i migrantów zarobkowych? Tak twierdzi szef Komisji do Spraw Afery Wizowej Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o program Poland Business Harbor. Tym tematem zajmowali się dziś sejmowi śledczy, zeznawali Piotr Krawczyk oraz Bartosz Jarmuszkiewicz, szefowie Agencji Wywiadu Zarządu Prawa i Sprawiedliwości. Na posiedzeniu komisji był Karol Surówka. Poland Business Harbor początkowo miał służyć ściąganiu informatyków z Białorusi. Później był rozszerzany o wszystkie kraje świata. W ocenie posłów KO brakowało jednak nadzoru nad tym, kto do Polski przyjeżdża. Z dokumentów komisji wynika, że co najmniej raz z wizą dla informatyków do Polski przyjechał rosyjski szpieg. Szef Komisji do Spraw Afery Wizowej Michał Szczerba powiedział, że agencja wywiadu ostrzegała o tym członków rządu. Był to niewątpliwie kanał przerzutowy do Europy. To są fakty, które mamy w dokumentach. Ocenę działań rządu Zjednoczonej Prawicy i służb podważają dziś posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Piotr Kaleta za bezpodstawne uważa zarzuty o to, że program Poland Business Harbor stał się kanałem przerzutowym. To są takie bzdury, że naprawdę ja już nie wiem, jak do tego podchodzić. Większość zeznań byłych szefów agencji wywiadu została utajniona. Karol Surówka, Polskie Radio. 83% Polaków uważa, że wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski. To wzrost o 9 punktów procentowych od listopada, wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. To też poziom zbliżony do tego z początku rosyjskiej inwazji, gdy wiele osób wątpiło, czy Ukraina utrzyma się choćby kilka tygodni, podkreślają autorzy badania. Tylko 13% pytanych odpowiedziało, że wojna w Ukrainie nie zagraża naszemu bezpieczeństwu, a 4% uznało, że trudno powiedzieć. CBOS podkreśla, że w ciągu ostatnich 2 lat odsetek badanych obawiających się zagrożenia utrzymywał się w okolicach 75%. Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 7 do 17 marca. Już tylko godziny dzielą Amerykanów, mieszkańców Ameryki Północnej od całkowitego zaćmienia słońca. To niecodzienne zjawisko będzie można obserwować w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Miliony Amerykanów ruszyły w podróż do miejsc, gdzie księżyc całkowicie przesłoni słońce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jako pierwsi w USA całkowite zaćmienie zobaczą mieszkańcy Teksasu o 13.30 czasu lokalnego, czyli 20.30 czasu polskiego. Wiem, że to będzie nadzwyczajne przeżycie. Zamierzam się rozkoszować każdą jego sekundą. Całkowite zaćmienie słońca będzie mieć miejsce na obszarze zamieszkanym przez ponad 30 milionów Amerykanów. Kolejne dziesiątki milionów udały się w podróż, by przeżyć to niecodzienne zjawisko. To jest prawdopodobnie jedno z najbardziej dramatycznych przeżyć, jakie można mieć w życiu, powiedział CNN Paul Malley, który przeżył kilkadziesiąt zaćmień słońca na całym świecie. W szerokim na 160 km pasie zaćmienia słońca w USA pokoje w hotelach są od dawna wyprzedane, a ich ceny poszybowały w górę nawet do $1000 za noc. Na trasie zaćmienia organizowane są śluby, ceremonie religijne i festiwale naukowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00 Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Polscy sztangiści nie powalczą o medale olimpijskie w Paryżu. Z turnieju ostatniej szansy w Tajlandii wracają bez sukcesu w postaci kwalifikacji. Tym większa to szkoda, bo w tym roku Polski Komitet Olimpijski przygotował nagrody w postaci kapitału nieruchomego. Nowe mieszkanie w Warszawie, wykończone pod klucz przy okazji letnich igrzysk właśnie w Paryżu i kolejnych zimowych w 2026 roku w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Takie marzenie można spełnić. Wystarczy zdobyć złoty medal. Uszczegóławia prezes PKOL Radosław Piesiewicz. Firma ProWód przekaże mieszkania, ale Leroy Merlin dla naszych złotych medalistów wykończy te mieszkania pod klucz, a sami wiemy, ile trwa wykańczanie nerwy z wykonawcami i to jest kolejne spełnienie moich obietnic, że ci złoci medaliści naprawdę będą mieli o co walczyć. Mieszkania teraz wykończone pod klucz. Duża grupa kibiców dochodzi do naszego teamu i będzie wspierać naszych sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, ale też w Mediolanie. Czas na informacje tenisowe. Zwycięzca Australian Open w mikście Jan Zieliński i jego deblowy partner Hugo Nys przegrali 5-7, 7-5 i 7-10 z Holendrem Wesleyem Kulchowem i Chorwatem Nikolą Mekticzem już w pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Monte Carlo. To nie koniec naszych szans w grze podwójnej. Szykuje się bowiem występ Huberta Hurkacza z Holendrem Talonem Hrikspoorem. Zagrają w pierwszej rundzie, a ich rywalami będą Argentyńczycy Francisco Cerundolo i Tomas Martin Echeverry. Na Hurkacza liczymy też rzecz jasna w singlu, a sezon na mączce zaczął z wysokiego C od wczorajszego triumfu w turnieju ATP 250 w portugalskim kurorcie nieopodal Lizbony Estoril. Jego mecz z Jackiem Draperem z Wielkiej Brytanii jutro o 12:30. Za niespełna godzinę pierwszy gwizdek w Lublinie w Zagłębie podejmuje Górnika Zabrze na zakończenie 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Walkę o zwycięstwo zapowiada trener gospodarzy Waldemar Fornalik. Naprzeciw siebie stają dwie drużyny posiadające dobrych piłkarzy i to też jak gdyby do tej pory gwarantowało dobry poziom piłkarski tych spotkań. No wiemy, że Górnik ma kilku naprawdę bardzo dobrych piłkarzy. Chcielibyśmy jak gdyby złamać tą tradycję, że to goście wygrywają, chcielibyśmy ten mecz wygrać. Lubińscy futboliści kopią u siebie, a siatkarze wybrali się do Radomia, gdzie o 20:30 Kuprum zagra z Czarnymi. Trwa starcie GKS-u Katowice z Lukiem Lubin. To oczywiście mowa o plus lidze i po pierwszym secie prowadzenie GKS-u w pierwszym secie było 25-23. Do końca dnia pogodnie, nocą tylko na północy może się chmurzyć, przelotnie padać, tej nocy od 8 do 14 stopni, a jutro słonecznie, choć po południu na zachodzie zacznie się chmurzyć, wieczorem też na północnym zachodzie przelotnie padać, wiatr umiarkowany na zachodzie i południu porywisty. Jutro od 15 stopni nad samym morzem, około 24 w centrum, do 27 jutro najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 8 minut po 18. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Spokojnie jeszcze, jakby nie było nic. Chyba powoli opadają emocje związane z wyborami samorządowymi. No, w niektórych miastach już wiadomo, niepotrzebna będzie druga tura. Na Wiejskiej za to już trwają przygotowania do zaplanowanej na czwartek debaty aborcyjnej, którą z racji właśnie wyborów samorządowych przesunął na kwiecień marszałek Sejmu Szymon Hołownia. I gdy polskie partie polityczne, w tym te wchodzące w skład koalicji 15 października, nie mogą się porozumieć w sprawie nowego kompromisu aborcyjnego, holenderski parlament już dziś debatuje nad wyciągnięciem pomocnej dłoni do Polek. Polek, które na legalną aborcję nad Wisłą liczyć nie mogą. O szczegółach Paweł Turski. W niderlandzkim parlamencie Tweede Kamer Komisja Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Sportu dyskutowała dziś na wniosek parlamentarzystki z Zielonej Lewicy Elke Slak-Tichelman na temat zmian, które umożliwiłyby przepisywanie tabletek aborcyjnych Europejkom, w tym Polkom, podczas porad telemedycznych. Zasady otrzymania tabletki byłyby proste. Takie same, jak obowiązują Holenderki od zeszłego roku. Pracownik podstawowej służby zdrowia przeprowadzałby przez telefon lub online szczegółowy wywiad. Jeżeli nie byłoby przeciwwskazań, kobieta otrzymałaby receptę. Tabletki wykupowałyby organizacje takie jak Women Help Women i wysyłałyby do kobiet. Celem zmian jest chęć pomocy kobietom. Świadomość, że kobiety nie mogą podjąć same decyzji, powinien na nas wpłynąć. Argumentowała i przekonywała do zmian Elke Slak-Tichelman. Receptę na tabletki aborcyjne w Holandii można otrzymać do 12 tygodnia ciąży. Sama aborcja bez podania przyczyny legalna jest za to do 24 tygodnia. Za propozycją opowiedziała się ministra zdrowia Holandii z partii Demokraci 66, Pia de Ikstra. Kliniki już teraz specjalizują się w obsłudze Polek, które chcą dokonać aborcji. Polki są jednymi z głównych ich klientek. Takie przepisy ograniczałyby ich wpływy, ale ułatwiłyby korzystanie z prawa do aborcji. Trzeba jednak zaznaczyć, że obecnie w kasie państwa nie ma środków na wspieranie tej inicjatywy dotacją. Ta debata w Holandii jest dzisiaj bardzo, bardzo ważna. Uważa ministra do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy. Jeśli Holandia prowadzi to prawo, jeśli ono wejdzie, to ono oczywiście pomoże kobietom w Polsce. Tylko czy tak powinno wyglądać prawo aborcyjne, że kobiety muszą się posiłkować holenderskim rządem, który je w tym wspiera, albo innymi państwami europejskimi, do których mogą wyjechać, czy organizacjami kobiecymi, które płacą za ich aborcję, czy też ich własne państwo powinno się nimi zaopiekować. W mojej ocenie rolą państwa jest opiekować się swoimi obywatelami i obywatelkami i zapewnić kobietom pełne wsparcie, troskę i opiekę. Taką troską i opieką jest dostęp do przerywania ciąży, który powinien być w Polsce po prostu legalny. Te wybory pokazały, że mawianie Polakom, że tak lewica właśnie, że aborcja to jest to, na co ludzie czekają, to jest najważniejsze spośród ich takich egzystencjalnych potrzeb, skończyło się wynikiem dramatycznym wręcz lewicy. Komentuje poseł PiS-u Waldemar Buda. Więc ja zalecam, żeby nad tą sprawą była realna, bardzo merytoryczna dyskusja, żeby nie robić wokół tego polityki i żeby szukać kompromisu. W mojej ocenie kompromis aborcyjny, który przez wiele lat obowiązywał, byłby dobrym. Z tym, że aborcja nie jest ważnym tematem, gdy jest nim dla co najmniej kilkunastu tysięcy kobiet, zgodzić się jednak nie można. Jeżeli spojrzy się na liczby, tak, oficjalnie 107 aborcji w Polsce, 161 aborcji w Polsce, czyli to są wyjątkowo niskie liczby. Natomiast z organizacji pozarządowych, które wspomagają kobiety w dojściu do procedury aborcji, wiemy, że te liczby idą w dziesiątkach tysięcy. Wyjaśnia położna doktor nauk medycznych Anna Michalik. I stworzyła się nam po prostu taka sytuacja, że mamy pewnego rodzaju oficjalne dane, mamy pewnego rodzaju oficjalne przepisy. Natomiast w dużej mierze, jeżeli będziemy się ich trzymać, to żyjemy w pewnego rodzaju hipokryzji. Jeżeli po prostu będziemy na to zamykać oczy, jeżeli będziemy nie zauważać tych danych, to trudno będzie nam prowadzić naszą opiekę położniczą właśnie nad tą grupą kobiet z otwartą głową. Najwyższy czas, żeby była liberalizacja aborcji w Polsce. Daliśmy słowo i Koalicja Obywatelska dotrzyma tego słowa. Obiecuje przedstawiciel największego ugrupowania wchodzącego w skład rządzącej koalicji Dariusz Joński. Nie możemy pozwalać, żeby kobiety dalej wyjeżdżały gdzieś do Czech albo do Holandii. To jest niehumanitarne, nieludzkie. Będziemy namawiać trzecią drogę lewicę do poparcia tego projektu liberalizacji 12 tygodnia. Podchodzimy do tego spokojnie, ale też uważamy, że to powinniśmy dość sprawnie przeprocedować. Po czwartkowej dyskusji nad projektami aborcyjnymi, a są aż 4 w polskim parlamencie, zostaną one skierowane, jeśli uzyskają akceptację, do prac w komisji. Tam mogą być procedowane od kilku godzin do nawet kilkunastu miesięcy. Tymczasem w Holandii głosowanie nad zmianą prawa, które ma umożliwić Polkom dostęp do tabletek aborcyjnych dzięki telemedycynie, ma się odbyć już w poniedziałek. 15 kwietnia. Ta szansa na to, że zmiany w prawie zostaną przyjęte, są nikłe. Od grudnia ubiegłego roku Holandia ma dość konserwatywny skład parlamentu. Jednak trzeba przypomnieć, że tamtejsze władze już raz głosowały za pomocą Polkom. Po śmierci Izabeli z Pszczyny w 2021 roku przegłosowano uchwałę, która pozwoliła finansować aborcję Europejek, w tym Polek. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 17 minut po godzinie 18. Harego muzycznie nie trzeba przedstawiać, 20 minut po godzinie 18. Inwazja na Ukrainę i wysyłanie żołnierzy na pewną śmierć, represje wobec przeciwników reżimu, zamach terrorystyczny i zdławienie praw obywatelskich, a teraz powódź. Fala powodziowa rozlewa się po Rosji. W związku z gwałtownymi roztopami podnosi się poziom lokalnych rzek, zatapiając okoliczne miejscowości. Najtrudniejsza sytuacja jest w obwodzie orenburskim, a w obwodach tiumańskim i tulskim ogłoszono stan alarmowy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W rejonie miejscowości Orsk na Uralu w obwodzie orenburskim w piątek woda przerwała tamy i Ryklińskiej elektrowni wodnej. Fala powodziowa zagroziła ponad 100 miejscowościom, podtapiając prawie 7 tysięcy domów. Dziś woda przerwała kolejną zaporę, tym razem będącą częścią wałów przeciwpowodziowych. Liczba zalanych domów łącznie sięgnęła 10 tysięcy. Wielka woda wdarła się do Orenburga, informują lokalne media. Mer miasta Siergiej Sałamin ostrzega, że będzie jeszcze gorzej. Woda może dotrzeć w nocy. Narażacie swoje życie i życie swoich bliskich. Wszyscy, którzy znajdują się w strefie podtopień, muszą opuścić swoje domy. Nie opóźniajcie ewakuacji. W ciągu najbliższych dni sytuacja będzie coraz gorsza. Poziom wody według specjalistów przewyższy stany alarmowe. Nie czekajcie na to. Wyjeżdżajcie natychmiast. Mieszkanka Orska Maria w rozmowie z telewizją Deszcz opowiedziała, co dzieje się w zalanym wodą regionie. Sytuacja jest teraz, naprawdę można ją nazwać napięcioną, ponieważ to nic nie pamiętam, jak dalej będzie rozwijać się sytuacja. Sytuację teraz można nazwać napiętą, ponieważ nie wiadomo, jak będzie się rozwijać. W mieście nie ma wody pitnej. Do niektórych dzielnic dowożą ją wolontariusze, a w sklepach znika spółek w ciągu minuty. Niektórzy nawet nie zdążą dojść do sklepu, a wody już nie ma. A fala powodziowa rozlewa się we wszystkich kierunkach. potrafisz dużą prędkością. Straty są niewiarygodnie duże. Zatopiona została ogromna liczba domów, sprzętu i różnych innych rzeczy. Wielu moich znajomych jest w strasznym stresie, ponieważ nie mają pojęcia, jak to wszystko odbudują. To, że mnogi znajomi, znajdują się w ogromnym stresie, nie znają, jak dalej potem to wszystko wystanowić. To tyle, jeśli chodzi o obwód orenburski, a w obwodzie tulskim fala powodziowa zaczyna wlewać się do 7 osad, zatapiając na razie 13 mostów, a zagrożonych jest więcej. Stan alarmowy ogłosiła administracja obwodu tiumeńskiego. Zmobilizowano 12 tysięcy ratowników, którym oddano do dyspozycji ponad 2,5 tysiąca pojazdów, w tym środki pływające. Inwazja na Ukrainę, wysyłanie żołnierzy na pewną śmierć, represje wobec przeciwników reżimu, zamach terrorystyczny i zdławienie praw obywatelskich, a teraz powódź. Taka jest sytuacja w Rosji rządzonej przez Władimira Putina. Ponad 10 tysięcy domów w Rosji zostało zalanych w wyniku powodzi. Na Uralu w rosyjskim obwodzie orenburskim, jak słyszeliśmy, pękła tama. W tym rejonie sytuacja jest najpoważniejsza od kilku dni w związku z roztopami w rejonie Orska. To ocieplenie spowodowało, że gwałtowna pokrywa śnieżna zaczęła się gwałtownie topić. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po godzinie 18. W Trójce teraz Pearl Jam. Taka muzyka, że można dojechać i jechać. No bardzo dobrze się składa. Już za chwilę Radio Nawigator. Będzie także skrót serwisu ekonomiczne, podsumowanie dnia i prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajek i filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Telewizor Philips 75 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 5799 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med. Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Let's go! Tylko do 15 kwietnia w MediaMarkt. Kupuj w zestawie. Taniej aż o 30% ceny tańszego produktu. Łącz dwa produkty spośród wielu kategorii. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, w tym golarka Philips One Blade First Shave za 89 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 139 zł. Allegro. Dzień dobry, mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Tym razem z Toyoty Corolli, Piotr Nowakowski. Na wyprzedaży w Toyocie można dostać to niezawodne i oszczędne auto. Cena świetna, wyposażenie doskonałe. Czeka na Państwa hybryda piątej generacji w wersji kombi z cyfrowym kokpitem, dużym systemem multimedialnym z ekranem dotykowym i nawigacją w standardzie. Plus pakiet korzyści do 12 300 zł i finansowaniem Kinto One. Pośpiech wskazany, wyprzedaż niebawem się kończy. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach w Radio Nawigatorze Trójki. Ewa Mierzejewska, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Na S2 na wysokości Warszawy, pomiędzy węzłami Lotnisko i Opacz, na 464 kilometrze zepsuł się bus i częściowo blokuje przejazd w kierunku Terespola. W tym miejscu korek jest spory, żeby go ominąć, trzeba zjechać z ekspresówki na węźle Opacz. A4 odcinek pomiędzy węzłami Godzieszów i Zgorzelec na wysokości Pokrzywnika. Tutaj od kilku godzin po zderzeniu czterech samochodów ciężarowych jezdnia w kierunku Zgorzelca jest całkowicie zablokowana. Objazd wyznaczono drogą krajową numer 94. Teraz warmińsko-mazurskie i droga krajowa numer 63 na trasie Giżycko-Orzysz w Konopkach Wielkich. Na 60 km obowiązuje ruch na przemian jednym pasem po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego dwie osoby zostały ranne. I na koniec droga krajowa numer 62 na Mazowszu na trasie Wyszokurt-Płock w Brodach Dużych na 145 km po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały ranne, droga jest całkowicie zablokowana. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Najwcześniej jutro poznamy wyniki wyborów samorządowych. Brakuje kilkuset protokołów wszystkich głosowań, informuje przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Minęło 20 godzin od zamknięcia lokali wyborczych. Do pełni szczęścia już dużo nie brakuje, ale musimy otrzymać protokoły z wszystkich obwodów. Na stronach PKW są wyniki z ponad 99% komisji. Byli szefowie Agencji Wywiadu Zarządów PiS zeznawali przed Komisją Śledczą badającą aferę wizową. Piotr Krawczyk i Bartosz Jarmuszkiewicz wnioskowali o utajnienie ich przesłuchania. Wobec obu komisja wystąpiła do szefa Agencji Wywiadu o zwolnienie byłych funkcjonariuszy z tajemnicy prawnie chronionej. Przewodniczący Komisji Śledczej Michał Szczerba poinformował, że jeśli zostaną zwolnieni, będą ponownie wezwani na przesłuchanie. Pożar wybuchł na pokładzie rosyjskiego okrętu wojennego w obwodzie Królewieckim. Ukraińskie media twierdzą, że to operacja wywiadu wojskowego Ukrainy, a jednostka została poważnie uszkodzona. Ogień pojawił się na pokładzie okrętu rakietowego w bazie w Bałtyjsku. Pełny serwis Trójki o 19.00. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. Tak jest. Zaczynam od pytania, co dalej z cenami paliw. W ostatnich godzinach wzrosty cen ropy się zatrzymały, ale jesteśmy minimalnie pod kreską $90 za baryłkę, która została już przebita. Analitycy Goldman Sachs twierdzą, że bariera $100 za baryłkę nie zostanie pokonana. A co na to polscy analitycy? Dr Jakub Bogucki z ePetrol prognozuje ceny na stacjach paliw w najbliższych dniach. Jeśli chodzi o perspektywę kolejnego tygodnia dla benzyny 95-oktanowej, spodziewamy się cen z przedziału 6,56-6,67, natomiast dla oleju napędowego ta zwyżka będzie również zapewne widoczna. Ceny ulokują się w przedziale między 6,65 a 6,76. Natomiast w przypadku autogazu tutaj jednak takich dynamicznych zmian zwyżkowych się nie spodziewamy. A teraz, przynajmniej według wyliczeń ePetrol, średnio za litr 98 płacimy 7,19, a za litr 95 6,56. W maju dowiemy się, jakie plany na energetykę ma polski rząd. To wtedy Ministerstwo Środowiska ma przedstawić do konsultacji krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu do 2030 roku. Wstępną wersję tego dokumentu Polska przekazała Komisji Europejskiej 1 marca. To scenariusz bazowy, mówił wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka w czasie spotkania zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Przed nami przygotowanie scenariuszu bardziej potrzebnego polskiej gospodarce. Ze względu na jej koszty, po prostu ten bardziej ambitny scenariusz się polskiej gospodarce po prostu opłaca. I jak to wygląda harmonogramowo? No chcemy w maju ten plan do konsultacji, do szerokich konsultacji przedstawić również pod względem tego bardziej realnego, bardziej potrzebnego, bardziej ambitnego polskiej gospodarce również scenariusza. Na ostateczną wersję dokumentu, która ma zawierać dwa scenariusze, bazowy i ambitny, poznamy na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku. Ponad 2 miliony osób otrzymało już 13. emeryturę. Od początku kwietnia ZUS wypłacił emerytom już prawie 4 miliardy złotych. Dodatkowe świadczenia wynoszą ponad 1780 zł. To pieniądze z urzędu, nie trzeba więc składać żadnego wniosku, tak mówi rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski. 13 emerytury są wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, czyli jeżeli mamy termin wypłaty emerytury czy renty na 10 czy 15 kwietnia, to wówczas również dostaniemy 13 emeryturę. Przypomnę, że ZUS wypłaca świadczenia, czyli emerytury i renty w kilku terminach, to jest 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca. 13 emerytura przysługuje osobom, które 31 marca miały prawo do wypłaty rent i emerytur. Osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna 13. Dolar przebił dziś swój również rekord, a jeszcze o uncji złota. Ta również dzisiaj bije rekordy. $2,300 musieliśmy w pewnym momencie za nią zapłacić. No to zobaczmy jeszcze, ile kosztuje amerykańska waluta. Dokładnie 3 złote i 93 grosze. Złoty umacnia się też w stosunku do pozostałych par walutowych. Za euro płacimy teraz 4,27, za franka 4,34, za brytyjskiego funta 4,97, a WIG20, główny indeks naszego parkietu, zamknął dzień niemal 1,5% na plusie. To jeszcze pogoda, bo ta, szczególnie wiosną, na wagę złota, do końca dnia pogodnie, nocą tylko na północy może się chmurzyć, przelotnie padać, tej nocy od 8 do 14 stopni, a jutro słonecznie nadal, choć po południu na zachodzie zacznie się chmurzyć, wieczorem na północnym zachodzie przelotnie popada deszcz, no i niewykluczone burze. Wiatr umiarkowany, na zachodzie i południu porywisty, w górach oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 16 stopni nad samym morzem, 20 na Pogórzu, około 24 stopni w centrum, do nawet 28 na Dolnym Śląsku. No i początek tygodnia ze słoneczną pogodą, tylko na północy będzie się chmurzyć, miejscami może padać, ale wciąż ciepło, ale w nocy z wtorku na środę i w dzień w środę przejdzie chłodny front z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami na północy pojawią się burze. Zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze. Za 24 minuty 19. No sobie wygodnie siądę do fortepianu, bo coś Państwu chciałem zagrać. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. No, troszkę pomogli. Nie powiem, nie przeszkadzali. Dobrze. Za 21 minut 19, jak powszechnie wiadomo, mówi stara mądrość, jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Dlatego zachowując spokój, możemy się przygotować na tak zwane wszelkie różne okoliczności. Nawet jeśli, jak mówią eksperci, będąc w sojuszu północnoatlantyckim, jesteśmy bezpieczni. O tym, jak i co zrobić, nasz reporter Jacek Frenzel. W plecaku ucieczkowym powinniśmy zgromadzić wszystko, co może być potrzebne do momentu, w którym otrzymamy pomoc. Ta lista jest dosyć długa, ale na pewno powinno się znaleźć tam radio na baterię wraz z bateriami. Mówi Piotr Błaszczyk, rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Latarka, najpotrzebniejsze dokumenty, zapalniczka, zapałki, maski oddechowe, taka tradycyjna, stara mapa z lokalnymi drogami, ale także i posiłki na 2 dni, nóż, ołówek, no to jest takie podstawowe rzeczy, które w sytuacji zagrożenia mogą nam pomóc ochronić nasze życie i zdrowie. Wszelkie dokumenty budują naszą tożsamość, wszelkie dokumenty potwierdzają nasze kompetencje, kiedy wojna czy kryzys się skończą. Podkreśla Damian Duda, prezes Fundacji W Międzyczasie, bojowy medyk. Będziemy chcieli podjąć formę zatrudnienia, czy będziemy chcieli upomnieć się o swoje nieruchomości. Te wszystkie potwierdzające dokumenty powinniśmy mieć zrobione w formie kopii, powinniśmy mieć zrobione w formie kopii cyfrowych, więc to zabieramy bezwzględnie. Wtedy, kiedy oglądam telewizję, to troszeczkę się czuję zagrożona. Natomiast jak jej jest słyszę, nie widzę, nie myślę o tym, no to muszę powiedzieć, że żyję normalnie. Na razie jeszcze chyba nikt takich zapasów nie robi, chociaż wszyscy już mają to w planach. Zresztą w telewizji już trąbią na ten temat i wszędzie, także no miejmy nadzieję, że do wojny nie dojdzie, ale jeszcze paniki nie ma. Pamiętajmy o tym, że według badań niezależnych ekspertów, mówi Bartek Klimek, militaria.pl, powinniśmy sobie takie podstawowe rzeczy do przeżycia zapewnić na około 72 godziny. godziny, bo według wyliczeń statystycznie mniej więcej po 72 godzinach powinna do nas dotrzeć pomoc. Myślę, że przygotowywać się jak najbardziej trzeba, tak? No zawsze lepiej być przygotowanym niż nie być przygotowanym, bo to nie wiadomo co będzie. Teraz żyjemy w takich czasach, że warto się przygotować, nawet w jakimś tam minimalnym stopniu, bo nie wiadomo co będzie jutro. Ważne jest, żeby mieć jakieś pożywienie, albo jakieś konserwy, żywność liofilizowaną, batony energetyczne, czekolada się do tego bardzo dobrze nadaje, ponieważ daje bardzo mocny strzał energetyczny i pozwoli nam pozbawić się uczucia głodu i zapewnić sobie na przykład energię do dalszego marszu. Odzież, skarpety na zmianę, bielizna na zmianę, dodatkowe nakrycie, bluza ciepła, kurtka, w zależności od tego, w jakim momencie roku się znajdujemy, jaka jest pogoda na zewnątrz, oczywiście warto to ze sobą mieć. Dodatkowo jeszcze coś do ewentualnie przygotowania sobie prostego miejsca do bytowania. Najprostsze rzeczy, lekki śpiwór, ewentualnie materac, karimata, mata samopompująca. Ja nie czuję takiego zagrożenia, żadnych zapasów na pewno nie robię. Mimo, że mam taką chatynkę tam na wschodzie, to tam jest zagrożenie, bo jest 20 km od granicy. Tam są obawy. Robią jakieś zapasy pewnie też. Cukier, mąka i tym podobne rzeczy, ale my tutaj w Warszawie to raczej nie. Chcielibyśmy jako osoby, które widzą wojnę, jako osoby, które były w Bachmucie, widziały ludność cywilną chowającą się po piwnicach. Chcielibyśmy, żeby nasza ludność była na takie rzeczy po prostu przygotowana. Model skandynawski jest tutaj świetnym przykładem. Tam od najmłodszych lat nawet najmniejsze dzieci w specjalnych świetlicach multimedialnych edukuje się, co mają zrobić, co mają wziąć do swojego plecaczka, jak mają odciążyć swoich rodziców, zabierając swoje najpotrzebniejsze rzeczy, jeżeli takie zagrożenie wystąpi. Osobiście trochę się boję, interesuję się tym tematem, no i w szczególności finansowo staram się gdzieś tam zagospodarować takie środki, żeby mieć takie ewentualne. Tak jak pytałam też wśród znajomych, to większość osób ma takie obawy. A jakieś zapasy żywnościowe, plecaki ratunkowe, czy miejsca za granicą zabezpieczone na wypadek? Zastanawiałam się nad tym, ale na ten moment takich zabezpieczeń nie poczyniłam. Według najnowszych informacji z klubów i stowarzyszeń strzeleckich od kilku miesięcy rośnie również zainteresowanie bronią. Myślę, że sytuacja na Ukrainie jest taką przyczyną, dla której ludzie zwracają uwagę na zjawisko dostępu do broni palnej. Mówi Andrzej Turczyn, adwokat, prezes Stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni. Natomiast czy to uzyskiwanie pozwolenia, następnie kupowanie broni palnej, to jest takie przygotowanie się na wypadek wojny? Myślę, że rzeczywiście z tyłu głowy jest taka myśl, ale ona jest niedeklarowana. W swoim kręgu nie widzę żadnych przygotowań. Wszyscy są taki troszeczkę spokojniejsi, bo należymy do struktury NATO. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie się przygotować na coś, czego nie znamy, bo tak naprawdę nie wiemy, jak jest na wojnie. Widzimy tylko coś w telewizji i też nie do końca wiemy, co jest prawdą. Jestem antywojenny. Wolałbym, żebyśmy myśleli więcej o pokoju, o dobrym rozwoju nauki, kulturze. Natomiast taka panika wojenna nie sprzyja nam, Polakom. Czyli nie panikujemy, ale taka mała torba z dokumentami gdzieś na półce w szafie. W razie czego przyda się na wakacyjny wyjazd. O, już nie zapomnimy. Tak tylko delikatnie przypominam, chociaż jeszcze po drodze weekend majowy, dopiero później wakacje. Za kwadrans 19. 12 minut pozostało do godziny 19. No i nie tylko u nas wybory samorządowe, ale także na Słowacji. Tam już wiemy, że Peter Pellegrini zostanie prezydentem Słowacji. Nasz korespondent Wojciech Stobba śledzi, co dzieje się u naszych południowych sąsiadów. Witamy cię, Wojtku. Dobry wieczór. No, wiemy te zapowiedzi, słyszeliśmy, zresztą mówiłeś także prezydenta elekta, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, tak jak premier Fico nie chce dostarczać Kijowowi broni. Ale powiedzmy o tej drugiej turze wyborów prezydenckich najpierw. Peter Pellegrini pokonał dosyć przekonująco, jak się okazało, Iwana Korczoka, czyli kandydata opozycji, byłego ministra spraw zagranicznych. Sondaże przewidywały, że ta różnica głosów, różnica poparcia będzie niewielka, wręcz minimalna. Ostatecznie skończyło się na tym, że Pellegrini uzyskał 53% głosów, różnica ponad 160 tysięcy głosów pomiędzy obu politykami. Zapytałeś o Ukrainę, mówiłeś tak. O Ukrainie, bo też zachodnie media, komentując to zwycięstwo Pellegriniego, piszą o nim jako o prorosyjskim populiście, który będzie firmował politykę rządu Roberta Fice. No ale czy rzeczywiście można go tak nazwać, to tutaj można by się spierać. Jest to kwestia bardziej złożona, bo Peter Pellegrini w ciągu ostatniego roku zmienił swoje zdanie na temat wojny na Ukrainie. On początkowo popierał dostawy sprzętu wojskowego dla Kijowa, jeszcze kiedy jego partia była w opozycji. Teraz, podobnie jak Fico, jest przeciwny. I to był właśnie jeden z tematów kampanii, w której Pellegrini mówił, że należy zatrzymać zabijanie na Ukrainie, że linia frontu powinna się zatrzymać, że trzeba zacząć rozmowy pokojowe. On określał się jako kandydat pokoju, swojego rywala Iwana Korczoka nazywał z kolei kandydatem wojny. I dzisiaj plan Słowacji dotyczący dążenia do tego pokoju na Ukrainie, którego przecież wszyscy chcemy, różni się od tego, co mówią władze Polski czy władze Czech. Raczej jest zbieżny z polityką Węgier. I tu nic nie wskazuje na to, aby Pellegrini jakoś z tej retoryki rządu w Bratysławie miał się jako prezydent wyłamywać. Druga kwestia to jest straszenie wojną. Dzisiaj słowackie gazety piszą, że to był właśnie jeden z czynników, który Pellegriniemu pozwolił poprawić wynik z pierwszej tury i wygrać te wybory. Bo jego obóz zaangażował się w taką antykampanię wymierzoną w Iwana Korczoka. Nazywał Korczoka wojennym podżegaczem, kandydatem wojny, jak już wspomniałem. W sieci pojawiło się mnóstwo dezinformacji mówiącej o tym, że rzekomo Korczok wciągnie Słowację w wojnę, wysyłając żołnierzy na Ukrainę. Pellegrini z kolei w debatach mówił, że on się na to nie zgadza. I tutaj drugorzędną kwestią było to, że prezydent na Słowacji nawet nie ma kompetencji pozwalających na wysyłanie żołnierzy, bo akurat o zagranicznych misjach decyduje parlament na wniosek rządu, więc w obecnym układzie leżałoby to po stronie koalicji i prezydent, jakikolwiek by on nie był, nie miałby tutaj nic do gadania. Ale pewne emocje wśród słowackiego społeczeństwa to wywołało. Te emocje nie zadziałały na przykład, przypomnę, przed rokiem w Czechach, gdzie też w kampanii prezydenckiej dominował temat wojny. ta strategia nie zadziałała na korzyść sięgającego po takie właśnie tezy Andreja Babisza. Tymczasem na Słowacji badania pokazują, że duża część społeczeństwa wojny się obawia, duża część Słowaków też nie ma zaufania do instytucji państwa, wierzy w fake newsy czy teorie spiskowe, więc tutaj akurat taka strategia wychodzi na to, że się sprawdziła. Pellegrini pomiędzy pierwszą i drugą turą przekonał do siebie dużą część elektoratu antysystemowego, prorosyjskiego, a sam w powyborczym wywiadzie w telewizji publicznej mówił tak. Dając do zrozumienia, że opowiadam się za pokojem i końcem zabijania, że nigdy nie dopuszczę, aby słowacki żołnierz wyjeżdżał walczyć na Ukrainie, nie straszyłem. Przeciwnie, uspokoiłem każdą matkę i każdego ojca, że ich syn nie będzie walczył na Ukrainie. To nie było szerzenie strachu. Peter Pellegrini jako prezydent, jak mówiłem na początku, raczej nie będzie przeciwstawiał się gabinetowi Roberta Ficy. Mhm. Ten akurat stosuje retorykę prorosyjską, ale tutaj znów muszę sprawę trochę skomplikować, bo o ile właśnie w tej warstwie retorycznej, obliczonej na utrzymanie poparcia słowackiego społeczeństwa, słowackich wyborców, którzy w dużym stopniu ten prorosyjski sentyment mają, no to o ile trafiającą do takiej właśnie grupy ludzi retorykę rząd stosuje, no to działania nie do końca już idą z tym w parze. To nie są drugie Węgry, należy podkreślić. Otóż Robert Fico zgodził się bez problemu na unijną pomoc finansową dla Ukrainy. Zgodził się na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Kijowem. Słowacki rząd wydaje zgody na eksport na Ukrainę produkowanego na Słowacji uzbrojenia i amunicji. Fico złożył wizytę na Ukrainie, gdzie spotkał się z premierem Szmyhalem, a za kilka dni w Michalowcach na wschodzie kraju odbędzie się wspólne posiedzenie rządów Słowacji i Ukrainy. A przy tym wszystkim nadal w warstwie wypowiedzi, gestów Fice musimy traktować właśnie jako polityka prorosyjskiego, który na przykład w zeszłym tygodniu świętował rocznicę wyzwolenia Bratysławy przez Armię Czerwoną u boku ambasadorów Rosji i Białorusi. Powiem więcej, udzielił jeszcze później wywiadu rosyjskiej telewizji państwowej, który zakończył słowem spasiba. To było w języku rosyjskim oczywiście. Zobaczymy, jak w tej rzeczywistości będzie funkcjonował nowy prezydent Peter Pellegrini. On dotąd jako minister, premier czy szef parlamentu był, można powiedzieć, standardowym, prozachodnim politykiem. Dzisiaj też nadal deklaruje, że miejsce Słowacji jest w Unii Europejskiej i NATO, choć zaznacza, że ten kraj musi postępować w ramach tychże organizacji bardziej suwerennie, musi być lepiej słyszany. Takie ma postulaty. Peter Pellegrini obejmie urząd prezydenta w połowie czerwca, tak? Wówczas wygaśnie ten 5-letni mandat obecnej prezydent Zuzany Czaputowej, która nie ubiegała się o reelekcję, jeśli dobrze kojarzę. To się zgadza. Przed rokiem Zuzana Czaputowa powiedziała, że brakuje jej sił na to, aby ubiegać się o kolejną kadencję, że to jest ponad jej siły. Było już wtedy wiadomo, że nie będzie startowała w wyborach. Jej mandat wygasa 15 czerwca i wtedy stanowisko prezydenta obejmuje Pellegrini. O wyborach na Słowacji, naszych południowych sąsiadów. To, co trzyma rękę na pulsie, rzecz jasna, tych najważniejszych spraw. Oczywiście Wojciech Stoba, nasz korespondent. Bardzo dziękujemy. Dzięki również, do usłyszenia. Do usłyszenia. Audycja popołudniowa za 5 minut 19.